Ρώμα της μύχη, κατοικία, οργανωμένη ζωή. Συνθήματα στους τοίχους, πολέμη, γραμμή, πυρηνικές, δοκιμές, ιατρική συνταγή. Ψέματα, ναι. Ψέματα. Ψέματα μας δένει κάτω. Ανθρωπομορφές.